gwiazda, ty wilku. Wiem, chłopaczy, jak to wtedy było. Co łysy dostał bęski, poszliśmy go pomścić. Od nas psyna wynęły, taki chłopak. Warszawski ursynów, ta rzecz tu się dzieje. Jesienny wieczór, wiatr chłodny wieje, brechy w dłoniach. Jestem z całą ekipą, idziemy obić mordy jakimś typom przez podwórka i ulicę. Pozdrawiam załogę. Wtem psy zajeżdżają nam drogę. Nic zrobić nie mogę, choćbym bardzo chciał, pada strzał. Jebany pies z pistoletem w ręku, chcę bym się bał. Ja nie czuję lęku i nie czuję strachu. Z rękoma na głowie, a twarzą w piachu. Odczuwam dumę, bo pieprzę całe zgromadzenie społeczeństwa, dla którego jestem zagrożeniem. Jestem chuliganem i już się nie zmienię. Moi ludzie, dobrze mnie znają. Stoję z moim kumplem, skuty choć nie fają. Wszyscy na wpierdol czekają, choć dostają, nie pękają. Matka tak uczuła mnie, oddanie szklanka, nie zbije się. Zaciskam zęby, bo dobrze o tym wiem, że zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Jesteś w błędzie, jeśli myślisz inaczej. Pała to pała, raczej. Wiesz, o czym mowa, prawdziwe słowa. WWDZ, chłopak z Mokotowa i od nowa. Mamy tu 15 typów uzbrojonych bizbole, proszę wszystkie jednostki. Zawsze od momentu, jak leżałem na ziemi, z szalonym wilkiem, kajdanami złączeni. Trwało to chyba, nie wiem, 15 minut. Na plecach czułem policyjny but. Zimna jak lód, była ulica. Wokół moi ludzie i znajoma dzielnica. Społeczeństwo akcją policji się zachwyca. Na tylnie siedzenie zostali rzuceni. Wiem, że nie wrócimy stamtąd zadowoleni. Cieszy mnie to, że na meczach pomszczeni. Bo tam to my jesteśmy górą, gradową chmurą. Z deską w ręku żegnam się z kulturą. Jestem pod medownią, opon pisk. Na przywitanie dostaję w pysk. W głowie błysk, gumą po karku. Zwala z nóg szybciej niż lufa przy barku. Mały pokój kraty i stara lamperia. Czuję ciosy na plecach i oczach histeria. Choć nie jestem gangsterem, policja stresuje. Uzdolniony chuligan, o tym rymuje. Nienawiść, to jedno co czuję, frustruje mnie ta cała sytuacja. To jest prawdziwa osiedlowa akcja. Potwierdzi to chęć spłat, kacza i fundacja. 28 dzień wrześniowy, by nienawidzić policji, miałem powód nowy. Nienawidzę policji. Ja też. Nienawidzę policji.